بیان نمبر 43 میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حمد باری تعالی، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسا عہد ہے جو اپنے صفت سرمدیت یعنی ازلی و ابدی ہونے میں یکتا ہے. وہ ایسا شکور ہے جس کے علاوہ حقیقتاً کسی کا شکر کیا جاتا ہے نہ کسی کی حمد. وہ ایسا غفور ہے جو سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وہ ایسا بادشاہ حقیقی ہے جس نے سب ممالک اور بادشاہوں کو فنا کیا جبکہ اس کی سلطنت کو کبھی زوال نہ آئے گا. وہ ایسا بلند رتبہ ہے جس کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں. وہ ایسا حاکم مطلق ہے جس نے تمام اہل دنیا کی موت کا اٹل فیصلہ فرما دیا ہے، لہذا کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہ رہے گا. اس نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ قابل حمد و ستائش راہ حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں اس ہستی کے سامنے پردہ بنائے رکھا جس کے لیے بروز قیامت شفاعت لواء الحمد یعنی حمد کے جھنڈے کا وعدہ ہے، اور اس ہستی کو خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت واضح فرمائیں. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائیں، بولے، یہ کھلا جادو ہے. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا اظہار اور تعظیم و توقیر کرتے ہوئے ان کا ذکر بلند فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مشرکین کی شرک کی آگ کو بجھایا اور مومنین کے لیے نور ایمان ظاہر فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو کامل فرحت و سرور عطا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر موجود شے کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور سے ساری کائنات کو منور فرمایا. چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. سورہ عذاب. حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین امام المتقین ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات پر برتر و بالا مقام عطا فرمایا اور اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مکمل نہ ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کو ساری مخلوق کا رسول بنایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سورہ انبیاء، ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. اللہ عز و جل نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عجب حسن سے نوازا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مومنین کے لیے بہار بنایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دین اسلام ہمیشہ بلند و مضبوط ہوتا رہے گا اور کفر و شرک کمزور و ذلیل ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصول فروح کے اعتبار سے طیب و طاہر ہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شاہ ایران کے محل کسرا میں زلزلہ آ گیا. اس کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں اور وہ گرنے کے قریب ہو گیا. اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کی خاطر آپ کو امت کے گناہگاروں کا شفیع بنایا. امت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین توجہ سے سننے اور احکام کی بجاوری کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس امت کا رسول اور آخرت میں شفیع بنایا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے سامنے اپنی عظمت و شرف بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. ترجمہ: تم فرماؤ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں. سورہ اعراف. اللہ عز و جل نے حضور پر نور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کا تاج پہنایا اور ساری کائنات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمایا. دیہاتی اور شہری لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے گدلے پن سے محفوظ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور سے فارس کا صدیوں سے جلنے والا آتش گد بجھا دیا. اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت سے حنادث یعنی آخری ماہ کی تین انتہا سیاہ راتوں کی تاریخیوں کو روشنی عطا فرمائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت و جلال کی پوشاک عطا فرمائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرمایا. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان یوں بیان فرمائی. ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں. سورہ فتح. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شاندار عزت و مقام پر فائز فرمایا اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں. عیسائی پادریوں اور یہودی راہبوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی اور کاہنوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دی. اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اوصاف اور اچھی تعریف ساری کائنات میں عام کر دی. رب کائنات نے ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نمائی فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق سے افضل بنایا اور عزت وقار کے عظیم جبے پہنائے. لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ذریعے متنبہ فرمایا اور اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. ترجمہ: بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے. سورہ مزمل. اے میرے دانش مند اسلامی بھائیوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ عز و جل نے اپنے اس محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسے کیسے اعلیٰ انعامات اور اعزاز اور عظیم فضائل تیار کر رکھے ہیں. بس یہی وہ رسول ہیں جو خلق عظیم اور عزت و عظمت کی صفت سے متصف ہیں. अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपकी शान बयान करते हुए कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जमा, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना ग्रां है, तुम्हारी भलाई के नहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान। सूरह तौबा। बेशक इंसान ने सबसे पहले जिस कलाम से इब्तिदा की और ज़ुबान ने कुव्वत-ए-गुआई हासिल की, वो उस ज़ात का कलाम है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया, और कुव्वत-ए-गुआई अता फरमाना महज़ उस खालिक़े कायनात अज़्ज़ावजल का मखलूक पर फजल व एहसान है। उसे किसी हाजत ने मखलूक की पैदाइश पर मजबूर नहीं किया था, और ना ही कोई ज़रूरत ऐसी थी जिसकी वजह से वो मोहताज था कि मखलूक उसकी इताअत करे, क्योंकि वो तो मुतलकन गनी और बेपरवाह है, और वो तो ऐसी ज़ात है जिसके ख़जाने बहुत ज़्यादा खर्च करने के बावजूद ख़त्म नहीं होते, और उसका अपने बंदों पर सबसे बड़ा फजल व एहसान यह है कि उसने उनके पास अपने मुखलिस व मेहरबान अजमत व जलाल वाले नबी और सच्चे और ईमानदार रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा, जिनके पैगाम रब्बानी पहुंचाने की खूबी बयान करते हुए वो खुद इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं। पारा 30। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी वजूद से कुफर की तारीखियां दूर फरमा दी, आसमाने ईमान पर सितारों को जमगाया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अनवार तजल्लियात से महीने की आखिरी इंतहाई तारीख 3 रातों को रोशन फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर ईरान का शोला जन आतश गद बुझा दिया। शाह ईरान को उसके सल्तनत के जवाल से डराते हुए उसके महल किसरा में शकाफ डाल दिए। शाह रूम किसरा ने अपनी हिलाकत पर दलालत करने वाला ख्वाब देख लिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस उम्मत को अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम उम्मतों पर फजीलत और रफ़त अता फरमाई, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुख्ता इरादों की तलवार की बरकत से इस उम्मत के सामने बुलंदोबाला चोटियों को सरनगों कर दिया। इसलिए उम्मत पर लाजम है कि शब मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी 12 रबीउल नूर शरीफ को अपनी सबसे बड़ी ईद मना लें, को अपनी सबसे बड़ी ईद बना लें, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर हद दर्जा खुशियां मनाएं, और गुरबा मसाकीन पर सदका व खैरात करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करें, और यतीमों और बेवाओं और कमज़ोरों की मदद करके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल करें। उलमाए किराम और मुबल्लिगीन लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के वाक़ियात बयान करें, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरकत से लोगों पर जो मेहरबानियां फरमाईं उनको और आपके खसाले हमीदा को लोगों के सामने साबित करें, ताकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस मकाम मर्तबा और कुदरत व ताकत से नवाजा है वो उनके दिलों में रासिख हो जाए। नीज़ वो ये बात भी जान लें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिसल कोई इंसान पैदा नहीं फरमाया। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ मैं तुम्हारे सामने हजूर नबी पाक साहिब-ए-औलाक सहे अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के मुतल्लिक सच्चे आइमा अहादीस से मरवी चंद अहादीस बयान करता हूँ, और इसका आगाज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारक की तलावत से करता हूँ, چنانچہ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سورہ المومنون۔ حضرت سیدنا مجذوم بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے جن کی عمر 150 سال تھی روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور شریف بروز پیر عام الفیل شاہ ایران نوشیروان سے 42 سال اور بادشاہ عمر بن ہند سے 8.5 سال بعد اس جہان فانی میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک رات حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ابتہ میں محو آرام تھے کہ آپ نے خواب میں اپنے جسم اطر سے ایک سفید زنجیر نکلتی دیکھی، اس کے 4 کنارے تھے، ایک کنارہ مشرق میں جا پہنچا، دوسرا مغرب میں، تیسرا آسمان تک، اور چوتھا کنارہ واپس لوٹ آیا، یہاں تک کہ وہ ایک سبز درخت بن گیا۔ جب صبح ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو بتانے والوں نے بتایا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو یقیناً آپ کی مبارک پشت سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس پر تمام زمین و آسمان والے ایمان لائیں گے۔ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوفشانیاں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ عز و جل نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور زمین کو بچھایا اور آسمان کو بلند فرمایا تو اپنے فیض ذات سے مٹھی بھر لے کر اس سے ارشاد فرمایا، اے نور محمد بن جا۔ اس نور نے ایک نوری ستون کی صورت اختیار کر لی اور اس قدر روشن ہوا کہ عظمت کے پردے تک جا پہنچا اور رب کائنات عز و جل کو سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ عز و جل، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا اور تیرا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے، تجھے سے اپنی مخلوق کی ابتدا کروں گا اور تجھی پر اپنی رسالت کا سلسلہ ختم کروں گا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس نور کے 4 حصے کر کے ایک حصے سے لوح محفوظ اور دوسرے سے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم سے ارشاد فرمایا، لکھ۔ تو قلم پر 1000 سال تک حبت الہی عز و جل سے لرزہ تاری رہا۔ اس کے بعد قلم نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھ۔ پس قلم نے لکھا، اور مخلوق کے متعلق ان میں الہی عز و جل پر رسائی پالی۔ پھر اس نے یہ باتیں لکھیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پشت مبارک میں موجود اولاد کی تعداد، جو اطاعت الہی عز و جل بجا لائے گا اور اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امتوں کے متعلق بھی لکھا، یہاں تک کہ جب حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق لکھا کہ جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، قلم یہ جملہ، وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ندا آئی، اے قلم، ذرا ادب سے۔ تو وہ حیبت و جلال الہی عز و جل سے شک ہو گیا، پھر دست قدرت سے تراشا گیا، تب سے قلم میں یہ بات جاری ہو گئی کہ تراشے بغیر نہیں لکھتا۔ پھر اللہ عز و جل نے قلم سے ارشاد فرمایا، اس امت کے متعلق لکھ، یہ امت گناہگار ہے اور رب عز و جل غفار یعنی بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کے مزید چار حصے کر کے، پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے معرفت، تیسرے سے سورج چاند اور آنکھوں کا نور اور دن کی روشنی پیدا فرمائی، اور یہ سب حقیقتاً نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ عزوجل نے نور کی اس چوتھی قسم کے چوتھے حصے کو بطور امانت عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر جب اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارک میں رکھا، پھر فرشتوں سے آپ علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرشتے صف در صف آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عزوجل، یہ فرشتے میرے پشت کے پیچھے صف باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ فرشتے میرے حبیب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں جسے میں تیری پشت سے پیدا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، اس مبارک نور کو میرے پیشانی میں رکھ دے تاکہ یہ فرشتے میرے سامنے رہیں، پشت کی طرف نہ جائیں۔ تو اللہ عز و جل نے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ فرشتے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، میں بھی اس مبارک نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لہذا اسے میری پیشانی سے نکال کر کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ عز و جل نے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی انگشت شہادت میں منتقل فرما دیا۔ فرشتے تسبیح پڑھتے تو آپ علیہ السلام کی انگشت مبارک میں وہ نور بھی تسبیح خوانی کرتا، اسی وجہ سے اس انگلی کو المسبحات یعنی تسبیح والی انگلی کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، کیا اس مبارک نور میں سے کچھ میری پشت میں بھی باقی ہے؟ جواب ملا، ہاں، میرے محبوب کے صحابہ کا نور ابھی باقی ہے۔ عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس بقیہ نور کو میری بقیہ انگلیوں میں رکھ دے۔ تو اللہ عز و جل نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور درمیان والی انگلی میں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور بنصر یعنی درمیانی کے ساتھ والی انگلی میں، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور خنصر یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور انگوٹھے میں رکھ دیا۔ جب تک حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت میں رہے تو یہ نور ان کی انگلیوں میں چمکتا رہا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کی آزمائش سے دوچار ہوئے تو اللہ عز و جل نے اس نور کو دوبارہ واپس پشت میں رکھ دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس ودیت کیے گئے نور کے راز کی قدر و منزلت کی پہچان کرائی اور فرمایا، پاک صاف ہو کر تسبیح و تقدلیس کرو، پھر دونوں طاہر ہو جاؤ اور اپنی اہلیہ حوا کا حق زوجیت ادا کرو کہ میں تم دونوں سے اپنے اس فیض آثار نہور کا ظہور فرمانے والا ہوں۔ پس آپ علیہ السلام نے حکم الہی عز و جل کے مطابق عمل کیا اور اللہ عز و جل نے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل فرما دیا۔ پھر آپ اس نور کو حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں سورج کی مانند دائرے کی صورت میں دیکھا کرتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ نسب۔ جب حضرت سیدنا شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا. جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اس خدائی راز کو کسی پاک باز بیبی میں ہی منتقل فرمائیں گے تاکہ یہ کسی پاک باز مرد تک ہی منتقل ہو اس کے بعد نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سے انوش، ان سے کنان، ان سے محلال، ان سے یرد، ان سے اخنوخ، ان سے متو شلخ، ان سے لمک، ان سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ان سے سام، ان سے ازعر فخشز، ان سے شالخ، ان سے ایبر، ان سے فالے، ان سے عروخ، ان سے ساروخ، ان سے نحور، ان سے تاریخ، ان سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان سے کیزار، ان سے نبت، ان سے سلامان، ان سے حمس، ان سے یسا، ان سے ادو، ان سے اد، ان سے ادنان، ان سے معد، ان سے نزار، ان سے مدر، ان سے الیاس، ان سے مدرکہ، ان سے خزیمہ، ان سے کنانہ، ان سے نظر، ان سے مالک، ان سے فہر، ان سے غالب، ان سے لوا، ان سے قاب، ان سے مرہ، ان سے کلاب، ان سے قصہ، ان سے عبد مناف، ان سے حاشم، ان سے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، جو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں. نام پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو معذرت. کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ترجمہ: حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور ہمیشہ طیب و طاہر اور برتر و بالا لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پاک و صاف اور معظم و مکرم حالت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی پر جشن کا سماں. جب اللہ عزوجل نے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رفیع الشان سلبوں سے بلند رتبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں. سارے مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی. زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی ذرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب دبدبہ کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ پیراستہ ہو جاؤ، اے محلات کی حوروں تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغبان جنت جنت کے دروازے کھول دے، اور حوروں غلماں کو سامان زینت سے آراستہ پیراستہ کر کے کائنات کو خوشبو سے معطر کر دے. اے مالک داروغہ جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا اسی لمحے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکمل صورت دے دوں گا، اور یہ لوگوں کے سامنے انسان کامل ظاہر ہوگا. ہر چوپایا بولنے لگا. اللہ عزوجل نے یکم رجب المرجب شب جمعہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منتقلی کا اعلان فرمایا، جبکہ حضرت سیدنا امام واقدائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ جمادی الاخر کی 15ویں رات تھی. نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی کی رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا، اور ہر چوپایا یہ محو کلام ہو گیا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول پاک صاحب لولاک صاحب افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس رات قریش کے ہر چوپاہے نے بزمان فصیح کلام کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں اثر میں جلوہ فرما چکے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے چراغ ہیں۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب حمل کو 6 ماہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم میرے سرتاج حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے اور کسی نے خواب میں آ کر مجھے پاؤں کی جنبش سے اٹھایا اور ارشاد فرمایا اے آمنہ تجھے بشارت ہو کہ تیرے شکم اطہر میں پرورش پانے والی ذات تمام جہانوں سے بہتر ہے، جب ان کی ولادت ہو جائے تو ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اپنے اس معاملے پر کسی کو آگاہ نہ کرنا۔ ولادت مبارک اور عجائبات ولادت۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما رہے میں نے کبھی درد و عالم بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ عمل ٹھہرنے کے کامل 9 ماہ بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو عام عورتوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میرے خاندان والے میری اس کیفیت سے واقف نہ تھے، میں گھر میں تنہا تھی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے، لہذا میں نے دست طلب اس ذات کے سامنے دراز کر دیا جس پر کوئی پوشیدہ چیز بھی مخفی نہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری غم غسار بہن فرعون کی بیوی حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا مکان روشن ہو گیا، یہ حضرت سیدنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پھر میں نے چودمی کے چاند جیسے چمکتے دھمکتے چہرے دیکھے، یہ حوروں کا قافلہ تھا۔ جب درد زہر کی تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے ان خواتین سے ٹیک لگا لی، پھر رب العالمین نے مجھ پر ولادت آسان فرما دی اور میرے بطن سے حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہ عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت کرنے لگیں، حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی جلدی حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسے لیے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی کاشانہ اقدس میں حاضر ہو گیا، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی ختم خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ پھر فرشتے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نگاہوں سے اوجھل لے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے کائنات کی سیر کرانے لگے۔ تمام جنتی نہروں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غسل فرمانے سے فیض یاب کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی جنتی درختوں کے پتوں پر رقم کر دیا۔ پھر لمحہ بھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھی لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات پر فضیلت دی گئی۔ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرما لگانا چاہا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم میں اچھی طرح سرما لگا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارک کاٹنا چاہی تو دیکھا کہ وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی اور اس سے اضافی حصہ زائل ہو چکا تھا۔ پھر حورین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حور نے حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مختلف خوشبوئیں لگائیں. اس کے بعد تین فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی جانب جلدی جلدی بڑھے. ایک کے پاس سرخ سونے کا تھال, دوسرے کے پاس موتیوں سے بنا ہوا جاگ, اور تیسرے کے پاس سبز ریشمی رومال تھا. انہوں نے حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو جگ کے پانی سے دھویا, پھر چوغے سے ختم نبوت و تصدیق کی مہر نکالی جو انتہائی روشن اور چمکدار تھی, اور اس مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر لگا دی. بس یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سعادت و توفیق کی تکمیل ہوئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا, مقرب فرشتوں سے پہلے دنیا میں سے کسی کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ بلائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر عرش خوشی سے جھوم اٹھا اور کرسی بھی خوشی سے اترانے لگی, اور جنوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے, بے شک ہمیں اپنے راستے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے. اور فرشتے انتہائی خوشی اور رعب سے تسبیح خوانی کرنے لگے, ہوائیں جھوم جھوم کر چلنے لگیں اور انہوں نے بادلوں کو ظاہر کر دیا, باغات میں ٹہنیاں جھکنے لگیں, اور کائنات کے گوشے گوشے سے اہلوں و سہلوں مرحبا کی صدائیں آنے لگیں. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فیروز بختیوں کے ستارے کائنات میں ظاہر فرمائے تو کائنات روشن ہو گئی, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جود و عطا کی بجلیوں کو چمکایا تو وہ چمکنے دھمکنے لگیں, اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاند نما دلائل کے انوار کو پھیلایا تو وہ خوب جگمگانے لگے, اور کفار کی امیدوں کو ختم کر دیا, پس وہ خاک میں مل گئیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرما کر کفار بادشاہوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا. بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روب دبدبے سے ان کے سرپرست ہو گیا. بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روب دبدبے سے ان کے سرپرست ہو گیا, اور انہیں گردنیں جھکانی پڑی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانیت مانوس ہو گئی, اور اس نے رفعت و بلندی پالی. جن چوری چھپے سننے سے روک دیے گئے, آسمانی فرشتے رکوع و سجود کرنے لگے. حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حسین و جمیل حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنم دے کر کامیابی و کامرانی کے مقام پر فائز ہو گئیں, اور حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دانش مند خاتون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے سے مشرف ہوئیں, اور کائنات بھر میں مداحین یعنی تعریف کرنے والوں کی زبانیں شکر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیح میں مگن ہو گئیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.